farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 20 dzień października. Minęła godzina 8. Pora na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Co sądzi prezydent o poprawkach PiSu do jego ustaw o sądownictwie? Opinię ma przedstawić prezesowi partii. Są wstępne ustalenia w sprawie wybuchu w bloku w Szczecinie. Jedna z możliwych przyczyn to rozszczelnienie instalacji gazowej. Rekordowa liczba partii startuje w wyborach parlamentarnych w Czechach. Głosowanie rozpoczyna się po południu. To będzie czwarte spotkanie prezydenta z prezesem PiSu w sprawie reformy sądownictwa. Zaplanowano je po południu. Andrzej Duda ma się odnieść do poprawek, jakie Jarosław Kaczyński przedstawił do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Poprawki PiS do swoich projektów prezydent dostał w ubiegłym tygodniu. Ich treść nie jest dokładnie znana. Wiadomo jedynie, że dotyczą m.in. rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał, jak proponuje prezydent, większością 3/5 głosów wybrać członków KRS. Nie wiem, w jaki sposób do tych poprawek odniesie się pan prezydent. Życzyłbym sobie, żeby doszło do tego porozumienia jak najszybciej. Gdyby jednak okazało się, że porozumienie nie zostanie dopięte w każdym szczególe, to mam nadzieję na szybkie dalsze konsultacje. Mówi przed spotkaniem prezydenta z liderem PiS wicepremier, minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek stwierdziła natomiast, że w obecnej chwili nie wiadomo, kiedy ustawy reformujące sądownictwo mogą trafić do Sejmu. Poczekajmy na wynik tych rozmów. Trudno mi jest powiedzieć po pierwsze, jaki będzie ich efekt, po drugie, czy są już opinie, o które wystąpił marszałek Kuchciński. Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński rozmawiali ostatnio na temat ustaw o sądownictwie 6 października. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wybuch butli z gazem lub rozszczelnienie instalacji to najbardziej prawdopodobne przyczyny wczorajszej eksplozji w budynku w Szczecinie. 40-letnia kobieta, u której w mieszkaniu doszło do wybuchu, jest w szpitalu w Gryficach. Ma poparzone 60% ciała. Jej stan jest krytyczny. Nadzór budowlany zdecydował o wyłączeniu z użytku 12 mieszkań w obu klatkach. Nie ma jednak ryzyka, że budynek się zawali, twierdzi inspektor budowlany Ryszard Kabat. Naruszony jest tylko strop nad trzecią kondygnacją, tam gdzie wystąpił wybuch. Oczywiście firma zabezpieczająca będzie musiała całą konstrukcję i dachu, i tych stropów zagrożonych zabezpieczyć, podstemplować i dopiero wówczas dokładnie stwierdzimy, jaki jest zakres robót do wykonania. Na tą chwilę naprawdę nie widzę konieczności wyburzenia całych klatek schodowych. Wojewoda zwołał zespół zarządzania kryzysowego, na którym spotkał się z przedstawicielami zakładów gazowniczych. A wyjaśniali oni wątpliwości co do mocnej interwencji w budynku. Kilka godzin przed wybuchem mieszkanka parteru zaalarmowała pogotowie gazowe, bo twierdziła, że ulatnia się gaz. Pracownicy pojawili się pół godziny po północy, mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski. Pogotowie gazowe dokonało sprawdzenia tego mieszkania, z którego wzywano pogotowie. Dokonano sprawdzenia również instalacji gazowej rozdzielczej, która znajduje się w piwnicy budynku. No nic nie wskazywało, że miałoby dojść do wybuchu. Gaz eksplodował około 5 nad ranem. W Czechach początek wyborów parlamentarnych. Do jutrzejszego popołudnia Czesi wybiorą 200 posłów do Izby Niższej. Do wyścigu stają kandydaci z 31 partii. To największa liczba ugrupowań we współczesnej historii kraju. Początek głosowania o 14. Z Pragi specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Według sondaży 8 partii przekroczy wymagany próg 5% i będzie miało swoich przedstawicieli w Izbie Niższej. Największe szanse na wygraną ma partia ANO Andrzeja Babisza, byłego wicepremiera i ministra finansów. Mniej biurokracji, więcej zdrowego rozsądku i współpracy. Jestem przekonany, że tak będziemy mogli rozwiązywać codzienne problemy ludzi. Drugą partią w parlamencie najprawdopodobniej będą socjaldemokraci. Ich lider Lubomir Zaoralek w kampanii podkreślał m.in. konieczność podwyższenia wynagrodzeń. Potrzebujemy nowego modelu gospodarczego, który nie jest oparty na niskich pensjach. Dobry wynik może odnotować także antyunijna i antyimigrancka partia SPD, która chce m.in. referendum w sprawie wyjścia Czech ze wspólnoty. Jesteśmy przeciwni Unii Europejskiej. Czechy powinny skupić się na swoich krajowych priorytetach, powiedział jeden z członków partii, Radovan Vích. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu, a na nim dyskusja o planie pracy wspólnoty na najbliższe 2 lata. Po zakończeniu sesji porannej premier Wielkiej Brytanii opuści spotkanie i później liderzy 27 krajów omówią stan negocjacji w sprawie Brexitu. Beata Płomecka. Plan prac i metod dla Unii, nazywany programem przywódców, przygotował szef Rady Europejskiej. Donald Tusk, w przeciwieństwie do wizji prezydenta Francji, proponuje zmiany bez rewolucji i bez wykluczania któregokolwiek z państw. Jedność to nasza największa siła. Na konieczność podejmowania decyzji na zasadzie jednomyślności, zwłaszcza w kryzysie migracyjnym, zwracała też uwagę premier Beata Szydło. Wszelkie zmiany dotyczące reformy systemu azylowego będą przyjmowane w drodze konsensusu. Projekt prawa azylowego zakłada stały mechanizm podziału uchodźców, czemu przeciwna jest Polska. A jeśli chodzi o dzisiejsze dyskusje na temat Brexitu, to unijni przywódcy mają potwierdzić brak przełomu w negocjacjach z powodu rozbieżności między Brukselą a Londynem w sprawach finansowych. Wczoraj kilkuminutowe przemówienie wygłosiła premier Theresa May, ale nie przedstawiła żadnych nowych propozycji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz będzie sport. Dzień dobry, Michał Gąsiorowski. Połowa meczów w fazy grupowej Ligi Europy za nami i tylko cztery drużyny mają do tej pory komplet punktów. To FC SB Bukareszt, Arsenal Londyn, Lazio Rzym i Zenit Sankt Petersburg. Niesamowitym wyczynem popisał się William José. Brazylijski piłkarz Realu Sociedad zdobył 4 gole, a jego zespół pokonał na wyjeździe Vardar Skopje 6-0. AC Milan zaledwie bezbramkowo zremisował za AEK Ateny. Wciąż słabo spisuje się Everton. Angielska drużyna przegrała u siebie z Olimpikiem Lyon 1-2 i z jednym punktem zamyka tabelę grupy E. Czegoś takiego w pucharach piłki ręcznej to chyba jeszcze świat nie widział. Otóż zawodnicy islandzkiego Hafnarfjordur będą musieli polecieć jeszcze raz do Sankt Petersburga, czyli 5400 km w obie strony, i to tylko po to, by rozegrać serię rzutów karnych w drugiej rundzie pucharu EHF. Islandczycy grali już z Sankt Petersburgiem i okazało się, że po meczu rewanżowym w sumie w 2 meczu jest idealny remis. Zarządzono dogrywkę, którą wygrali Islandczycy. Świętowanie rozpoczęli już na pokładzie samolotu, a później świętowali jeszcze przez kilka dni. Tyle tylko, że Rosjanie złożyli odwołanie. Przepisy jasno bowiem mówią, że w podobnej sytuacji sędziowie powinni zarządzić od razu rzuty karne, a nie dogrywkę. I protest został rozpatrzony, więc Hafnarfjordur musi się spakować i polecieć jeszcze raz na same rzuty karne. Starsi kibice pewnie pamiętają, młodsi pewnie chętnie posłuchają o tej historii. Otóż dokładnie 60 lat temu Polska pokonała 2-0 Związek Radziecki w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nie wiem, panie Wojtku, czy pan pamięta ten mecz, albo czy słyszał o tym meczu, albo czy kibicował w trakcie tego meczu. To już dobrze, rozszyfrował pan moją metrykę. Pamiętam, to była sensacja, euforia, zachwyt. Oba gole strzelił Gerard Cieślik, a podawał mu Lucjan Brychczy. Po fazie grupowej Polska i Związek Radziecki miały tyle samo punktów i trzeba było rozegrać mecz barażowy, który niestety 2-0 wygrał Związek Radziecki, i to ta drużyna poleciała na mundial do Szwecji, ale tej radości tłumów na Stadionie Śląskim w Chorzowie po prostu nie da się zapomnieć, wspomina Brychczy. To był taki mecz, że po prostu na nas nikt nie stawiał, że Związek Radziecki wtedy miał rzeczywiście silny zespół. Nikt nie liczył, że my jesteśmy w stanie po prostu to wygrać. Jednak 100 tysięcy ludzi na Śląskim wtedy. Rzeczywiście było to wielkie przeżycie wygrać przy tyle publiczności, także to akurat mi się udało, takie 2 asysty Cieślik wykorzystał. Jeden z większych sukcesów. Buchą zagrywa do Cieślika, Cieślik przechodzi linię środkową, ma koło trzech piłkarzy polskich, wypuszcza w uliczkę Brychczego, Brychczy jeszcze uczynuje się przy piłce, idzie w podwinie, no powinien scentrować zamieszanie, Cieślik jest piłce, główka, piękna, 2-0 prowadzi Polska! No to pan sentymenty przywołał. To brzmi zawsze ładnie. A pamiętamy, jak w hokejaśmy z nimi wygrali? A, to Piotr Baron był na tym meczu. No, proszę pana, niedużo takich momentów, ale... A, dobra. Inne momenty przeżywa pan Szymon. Panie Michale, może pan posłucha tego, bo... Otóż 2 dni temu trochę zepsuł samochód, bo wjechał w tył innego. No i nie jest to niby jakiś tragiczny wypadek, ale pyta, czy jest szansa, że uda mu się wmówić żonie, że oprócz zimowych opon w samochodzie trzeba by również wymienić zderzak na zimowy. Chyba też słusznie. I zestaw głośników od razu, bo to jest bardzo ze sobą powiązane. Panie Szymonie, popieramy pana z panem Michałem. W całym kraju wyjrzy słońce, choć na niebie trochę chmur też będzie. Na krańcach północno-zachodnich deszcz. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Suwałkach, tam najchłodniej. W środku kraju gdzieś tak 14-15, również w Gdańsku, w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie 17, najcieplej Poznań, Katowice, Kraków, Rzeszów tam 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

take a look around, boy, and everyone's there. If you wasn't invited, you must be a square. It's hot in here, but it's hot in here. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jak i kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, jak Platforma zamierza, bo myślę, że zamierza wygrać przyszłoroczne wybory samorządowe? Tak, zamierzamy wygrać samorządowe wybory, zamierzamy, żeby w miastach rządzili prezydenci, do których mamy zaufanie, że miasta będą się rozwijały. Wierzymy, że będą wspaniali starostowie, wójtowie. Ale pytam, dobrze. Jak? Pracą. Przede wszystkim, po pierwsze, w sobotę przedstawimy program, to co uważam, że jest ważne dla samorządów, w jaki sposób należy wyposażyć samorządy, jak należy działać w samorządach. W sobotę mamy konwencję Platformy w tej sprawie, a poza tym zaproponujemy ludzi, którzy chyba zdobędą zaufanie, będą takimi samorządowcami, ludźmi, których zna się z danego terenu, że to nie będą obce, przypadkowe osoby. Zanim o tych ludziach po trzecie, to jednak nasza praca w terenie, to, że trzeba z Polakami rozmawiać, przekonywać do tego, żeby poszli na wybory. Bo w wyborach samorządowych, tak jak w każdych innych, frekwencja będzie bardzo ważna. A gdzie powalczą państwo samodzielnie, a gdzie wespół z innymi partiami opozycyjnymi? Zrobimy wszystko i tutaj chyba jest pełne zrozumienie opozycji, że musimy postawić na kandydatów, którzy mają największe szanse, żeby wygrać. I tutaj to będzie kryterium, tak, żeby po prostu te wybory nie były wygrane, więc będziemy patrzyli, czy kandydat z takiej opcji, czy z takiej ma największe szanse, poza tym będziemy patrzyli, bo może to będzie kandydat niezależny. A czy jest strategiczne porozumienie z Nowoczesną? Czy będzie, czy jest? Jesteśmy w pełni świadomi, wszystkie ugrupowania parlamentarne z opozycji, że musimy działać razem i trwają rozmowy. One nie są łatwe, bo każda partia ma własne ambicje, ale ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę z rangi tych wyborów, do tego porozumienia takiego oficjalnego na pewno dojdzie. A jeśli będzie to porozumienie, to Platforma będzie przewodnią siłą? W wyborach samorządowych liczą się tak naprawdę, to są trochę inne wybory niż parlamentarne, bo jeżeli popatrzymy na skalę wyborów samorządowych, bardzo często w ogóle stowarzyszenia czy osoby pozapartyjne zdobywają mandaty. Na pewno Platforma ma doświadczenie, ma dobrych samorządowców i tutaj może nie mamy żadnych kompleksów. Jutro nie zostaną ogłoszone żadne decyzje personalne, a przecież państwo już dokonali wyborów w każdym razie, być może nieoficjalnie, ale w kilku miastach, we Wrocławiu, w Łodzi. Tak naprawdę tam, gdzie mamy prezydentów, którzy tak jak w Łodzi, w Poznaniu, gdzie jest Hanna Zdanowska, czy prezydent w Poznaniu, to są samorządowcy, którzy są sprawdzeni, mają bardzo duże poparcie w swoich regionach, w swoich miastach, więc tutaj ta sprawa jest oczywista. Ale są miejsca, gdzie będzie się szukało nowych kandydatów i tutaj to pole do porozumienia jest zdecydowanie większe. I to ma być na początku lutego ogłoszenie teraz. Najpierw państwo obiecywali, że będzie w lipcu, później, że w końcu roku, a teraz, że w lutym. Jest jakiś problem z wyłonieniem? Nie, to nie jest problem z wyłonieniem ludzi. Problem jest z tym, że ciągle nie wiemy, jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza. A to jest podstawa. Chcielibyśmy wiedzieć, na jakich zasadach będą wybierani samorządowcy w najbliższych wyborach. Nie ma żadnego nowego dokumentu w Sejmie, ale plotek, spekulacji. Ale chodzi bardzo o tę drugą turę, że jej nie będzie, ale to chyba... Znaczy, ja powiem tak. Chyba jest nieprawdopodobne. Ale ja już zauważyłam, że wiele rzeczy wydawało się nieprawdopodobnych, a jest prawdopodobne, więc chcielibyśmy mieć pewność, że pracujemy w taki, a nie inny sposób, więc poczekajmy spokojnie. Pomysły mamy, ludzie są. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby rzeczywiście zlikwidować drugą turę w wyborach samorządowych przy wyborze burmistrzów, wójtów czy prezydentów, to wtedy państwo by się zjednoczyli szybciej. I tak się będzie. Nie w drugiej turze, nie, tak? Nie, ale my się musimy zjednoczyć w wielu miejscach. Tak, ale chodzi mi wcześniej. O wyłonienie wspólnego na pewno, kandydata. Na pewno, jeżeli jest jedna tura, opozycja musi wystawić tylko jednego kandydata i tutaj nie ma już innej możliwości. A czy to prawda, że w dużych miastach są w tej chwili dwójki do wyboru? Trójki, czwórki, są różni kandydaci, ale wybieramy najlepszego. W Warszawie ze strony Platformy mówi się o dwóch nazwiskach. No właśnie. O Rafale Trzaskowskim i Andrzeju Halickim, ale tak jak obaj panowie mówią, czekamy na ostateczną decyzję. Ja wielokrotnie to mówiłam, widzę na tym miejscu Trzaskowskiego. Bo jest młodszy. Młodszy i jest nie był samorządowcem, nie działał w mieście, więc to jest to nowe, świeże spojrzenie. A nie za mało się angażuje w sprawy miejskie, tak jak mówią niektórzy liderzy Platformy? Wydaje mi się, że robi to, co powinien robić. Jest w tej chwili, działa samorząd w Warszawie, są radni, jest zarząd miasta i oni funkcjonują. On powinien się przygotować do tego dnia po, jaką wizję Warszawy widzi, jak chce, żeby ta Warszawa wyglądała, bo każde wybory są kompletnie inne i każdy nowy prezydent musi przedstawić nową wizję swojego miasta, bo trzeba brać z poprzedników to, co najlepsze, ale nie można ciągle robić tego samego, trzeba spojrzeć na to zupełnie inaczej. Ale te wybory kandydatów nie mają nic wspólnego ze zmianą pokoleniową, dlatego nie, że nie. W innych miastach widać, że tak powiem, stare wygi wśród tych propozycji. Ale doświadczone osoby, bo jednak bycie samorządowcem w dużym mieście wymaga dużego doświadczenia. Najwięcej emocji budzi Warszawa i tutaj pani powiedziała, jest dwóch kandydatów, no i jest balast w postaci Hanny Gronkiewicz-Waltz, a właściwie tej dzikiej reprywatyzacji. No i dzikiej komisji reprywatyzacyjnej, dlatego że sprawa reprywatyzacji jest bardzo trudna dla mieszkańców Warszawy, Co to znaczy dzikiej komisji reprywatyzacyjnej? Dlatego, że ta komisja nie jest zgodna z konstytucją, bo żadna komisja sejmowa nie może zastępować sądu. Jest w Polsce trójpodział władzy i to sądy powinny decydować o tym, czy dokonuje się zwrotu, czy nie, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli w komisji działa dwóch polityków, którzy deklarują się, że chcą być kandydatami na prezydenta Warszawy, to ta komisja robi się bardziej komisją wyborczą, a nie komisją merytoryczną, która będzie sprawdzała, gdzie zostały popełnione nieprawidłowości. Ale w dzikiej komisji reprywatyzacyjnej jest też wasz człowiek. Jest. Ja miałam wątpliwości, czy nasz kolega powinien w tej komisji być, ale z drugiej strony powinniśmy wiedzieć, co w tej komisji się dzieje, a w ten sposób byliśmy poza, nie mielibyśmy żadnych informacji. A to, że komisja jest, jak pani powiedziała, przepraszam, dzika, to znaczy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest w sprawach reprywatyzacji bez winy? Zupełnie co innego jest rozliczenie z tego, co w tym procesie było zrobione źle, co dobrze i gdzie zostało naruszone prawo. I pani prezydent jako prezydent miasta ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się stało. I przedstawiciele miasta przychodzą na posiedzenia komisji, przedstawiają wszystkie dokumenty, o które są proszone i wyjaśniają sprawę. Miasto przygotowało... Ale właśnie dlaczego przedstawiają dzikiej komisji? To jest takie niespójne, bo jeżeli komisja jest dzika, to w ogóle nie powinni pani, jeżeli gdzieś się łamie prawo i coś działa niezgodnie z konstytucją, a ta komisja działa niezgodnie z konstytucją, to są takie problemy. No wyobraża sobie pani, kiedy miasto mówi, że nie chce współpracować i nie chce przedstawiać dokumentów. Przecież wszystkim zależy na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić. I też zwracam uwagę, że te wszystkie sprawy, które dotyczą zatrzymań, gdzie działała prokuratura, to są sprawy, gdzie wnioski do prokuratury składało miasto. To, a nie komisji. Niedawno pani mówiła, że będzie namawiać Hannę Gronkiewicz-Waltz, tak, żeby stanęła przed tą dziką komisją. Ja ciągle powtarzam dziką, bo pani powiedziała, tak, że to dzika. Ja uważam, że uważałam, chociaż moje zmieniam teraz bardziej, zdaję, obserwując. Ale ja to pani 10 października, o ile dobrze pamiętam. Ale każde kolejne posiedzenie komisji jest dla mnie coraz większym zaskoczeniem. Nawet to, że członkowie komisji dowiadują się, że są nowi świadkowie, że komisja nie wybiera tych świadków, nie zaprasza, tylko zaprasza. Czyli rozumiem, że pani już nie namawia. Znaczy, ja uważam, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ma taką wiedzę, jest pod względem prawnym świetnie przygotowana i wierzę, że gdyby raz pojawiła się przed komisją i powiedziała to swoje stanowisko, dlaczego uważa, że przed nią nie występuje, dlaczego tutaj nie może być tak, że ona jest, Hanna Gronkiewicz-Wanc jest prezydentem, czyli jest organem, nie może odpowiadać jako osoba prywatna przed tą komisją. Pani marszałek, Platforma jest teraz w czasie wewnętrznych wyborów, ale nie będzie wyborów przewodniczącego. Nie, wybory przewodniczącego były półtora roku temu. Były to wybory powszechne, więc wszyscy członkowie Platformy mogli głosować. Nie będzie próby odwołania Grzegorza Schetyny. Nie, natomiast rzeczywiście przygotujemy się do wyborów od najniższych szczebli i to mnie cieszy, te wybory także będą bezpośrednie, to znaczy, że każdy członek danych struktur będzie mógł oddać głos w tych wyborach. A pan marszałek Schetyna się sprawdza jako szef? Trafił na bardzo trudny okres. Platforma była lekko pobijana. Teraz są rozdzielone zadania. Spory się skończyły. Statut, który jest przygotowywany, daje taką nadzieję na większą decentralizację władzy, więc zobaczymy. Czyli co, będzie miał mniej władzy Grzegorz Schetyna? Tak. Więcej odpowiedzialności będą mieli politycy także na innych szczeblach, a zawsze decentralizacja jest dobra. Czy to prawda, że były prezydent Bronisław Komorowski chce być kandydatem na europarlamentarzystę? Nic mi na ten temat nie wiem. Nic nie wiem na ten temat. Jedna z gazet dzisiaj. Ale gdyby chciał stanąć na czele listy Platformy, czy też może całej listy opozycji? Osoby z dużym doświadczeniem politycznym, a taką osobą jest Bronisław Komorowski, na pewno by się dobrze realizowali w europarlamencie, ale pierwszy raz o tym słyszę. Pani marszałek, czy ustawowe zapisy o stopniowym wzroście nakładów na zdrowie do 6% w 2025 to jest to jakaś nowa jakość? Że to będzie ustawowy zapis? Znaczy, powiem tak, mamy problem ze służbą zdrowia i problem ze służbą zdrowia miały wszystkie rządy. To nie jest nowy problem. Natomiast po raz pierwszy mamy taki przypadek, że ludzie pracujący w służbie zdrowia, w tym wypadku rezydenci, zwracają uwagę na problemy, zwracają problemy finansowania, bo rzeczywiście skoro sytuacja w naszym kraju jest lepsza i wiele grup zawodowych ma podwyżki, oni tych podwyżek w tej dobrej koniunkturze nie mają, pracują za niskie pieniądze i trudno im się dziwić, że na nich spada ten pierwszy kontakt z pacjentami. Jasne, ale ja nie o to pytałam. Wydaje mi się, że mogło to być szybciej, bo skończył się kryzys, znalazły się pieniądze i powinniśmy do tych środków dochodzić szybciej, tym bardziej, że niestety minister Radziwiłł obiecywał skrócenie kolejek do lekarzy, a te kolejki w ciągu ostatnich 2 lat się wydłużają, więc trzeba poprawić jakość, ale co najważniejsze, trzeba partnerów, tych, którzy mają inne zdanie, tych lekarzy, którzy protestują, traktować szacunkiem i nie można prowadzić nagonki przeciwko nim. Ale trzeba też przypomnieć, że Platforma też nie dosypywała pieniędzy, mówiąc, że to będą pieniądze wyrzucone w błoto, bo najpierw trzeba wprowadzić zmiany. Ale przypominam, że to za naszych rządów rezydenci dostali podwyżki i stworzyliśmy w 2009 roku. To był bardzo trudny czas, proszę zwrócić uwagę. I też stworzyliśmy, że właściwie zwiększyliśmy liczbę rezydentur, wiedząc, że mamy za mało lekarzy w naszym kraju, czyli to jest taki początek. Wiele się zmieniło. To nie jest tak, że przez te lata nic się w reformie zdrowia nie stało, skoro są środki i jest możliwość, trzeba to wykonać, bo potem będzie za późno. A jak pani myśli, czy będzie porozumienie, to już jest króciutko na koniec, pomiędzy prezydentem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim w sprawie sądów i czy jeśli będzie, to na najbliższym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu? Wierzę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu pojawią się te ustawy, bo to są poważne, duże ustawy, jeżeli będą i potrzebują także przygotowania przez Sejm, więc nie wierzę w takie szybkie tempo. Nie wiem, czy dojdzie do porozumienia. Ja bym chciała, żeby tutaj myślano o ustroju sądów, o sądownictwie, a nie o tym, kto będzie miał więcej władzy nad sądami. A tak to na razie wygląda. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, wicemarszałek Sejmu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Braun, kolarkę i depilator zapłacisz jedynie 891 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergię.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Super produkty w super cenach. Już teraz w Lidlu. Deska do prasowania marki Wileta w rewelacyjnej cenie 88 zł. Duża suszarka na pranie z odczepianym ramieniem. Jedynie 77 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Proszę pana, laptop jak nowy. Ja dorzucę panu torbę, tylko idiota by nie kupił. To co, płaci pan? Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład zestaw mobilny Lenovo, Intel Core i5, torba i mysz w komplecie za 2499. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30, czyli skrót informacji, czyli Krzysztof Żyblewski. Za półtorej godziny specjalny zespół powołany do opracowania systemowych rozwiązań dla służby zdrowia rozpocznie pracę. Nad przystąpieniem do zespołu zastanawiają się głodujący od ponad 2 tygodni lekarze rezydenci. W południe młodzi medycy mają ogłosić decyzję, czy kontynuować protest, czy też przystać na warunki oferowane przez rząd. Rozmawiali o tym wczoraj z ministrem Konstantym Radziwiłłem. Rezydenci chcą wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB do 2021 roku. Rząd proponuje 6% w ciągu 8 lat. Po wieczornym spotkaniu szef resortu nie wykluczył, że stanie się to wcześniej. Czwarte spotkanie prezydenta z prezesem PiS w sprawie reformy sądownictwa. Początek o 17 w Belwederze. Andrzej Duda ma się odnieść do poprawek, jakie Jarosław Kaczyński przedstawił do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówi, że zmiany w reformie wymiaru sprawiedliwości trzeba dokładnie dopracować. Projekt, który został przedstawiony przez pana prezydenta, wymagał w naszej ocenie korekty. Ta korekta została przedstawiona. Pod koniec lipca prezydent zawetował 2 z 3 ustaw, jakie Prawo i Sprawiedliwość przygotowało w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości. Nowy statut i program na przyszłoroczne wybory samorządowe to cele jutrzejszej konwencji Platformy Obywatelskiej w Łodzi. Małgorzata Kidawa-Błońska z PO nie wykluczyła w Trójce współpracy w kampanii samorządowej z Nowoczesną. Jesteśmy w pełni świadomi wszystkie ugrupowania parlamentarne z opozycji, że musimy działać razem i trwają rozmowy. One nie są łatwe, bo każda partia ma własne ambicje, ale ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę z rangi tych wyborów, do tego porozumienia takiego oficjalnego na pewno dojdzie. W listopadzie mają ruszyć wybory wewnętrzne w partii, a także prace nad szczegółowymi rozwiązaniami programowymi Platformy dla poszczególnych regionów Polski. Za pół godziny początek drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy będą rozmawiać o planie prac wspólnoty na najbliższe 2 lata. Po zakończeniu sesji porannej brytyjska premier Theresa May opuści spotkanie. Wtedy liderzy 27 omówią stan negocjacji w sprawie Brexitu. Wczoraj May apelowała, by nie stawiali jej pod ścianą, bo na wyspach rośnie w siłę obóz eurosceptyków. Pełny serwis Trójki o 9:00, teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. W serwisie ekonomicznym zostajemy w Brukseli. Polska ma poparcie w krajach Unii Europejskiej w kwestii sprzeciwu wobec budowy drugiej nitki gazociągu północnego, przekonuje premier Beata Szydło. Ta sprawa była omawiana podczas pierwszego dnia unijnego szczytu. O tym Sylwia Białek. Premier Beata Szydło potwierdziła, że strona polska może liczyć na wsparcie przywódców kilku krajów, a także szefa Rady Europejskiej w kwestii budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Szefowa rządu zaapelowała do Komisji Europejskiej, by przyspieszyła ogłoszenie zmian w unijnych przepisach, które uniemożliwią realizację Nord Stream 2. Chodzi o zmiany w dyrektywie gazowej, które spowodują, że część morska gazociągu również będzie podlegać unijnemu prawu. Wymiar polityczny tej inwestycji dla Polski jest bezsporny. Natomiast są państwa, które podkreślają, że jest to jedynie inwestycja o charakterze ekonomicznym. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że gazociąg nie powinien mieć uprzywilejowanej pozycji na rynku europejskim. On swoją drogą, jeżeli byłby zrealizowany w tej skali, zaburzyłby kształt rynku, zaburzyłby konkurencję, spowodowałby dominację jednego podmiotu na znacznej części rynku gazu, bardzo ważnej części rynku gazu, gdzie gaz odgrywa istotną rolę. Gazociąg Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Wtedy też Rosja zamierza wstrzymać przesyłanie gazu przez Ukrainę. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz spojrzenie na gospodarkę z perspektywy rolnictwa. Na rynku maszyn niezbędnych w gospodarstwach widać wzrosty, choć są one niewielkie, mówi Łukasz Chęciński z firmy New Holland. Jesteśmy po trzech kwartałach bieżącego roku i niestety obecna sytuacja nie jest optymistyczna. W porównaniu do zeszłego roku, czyli do tych pierwszych 9 miesięcy, tegoroczna sprzedaż, rejestracja nowych ciągników jest tylko o 2,5% większa niż w roku ubiegłym. Ekspert przekonuje, że wciąż są szanse na odbicie sprzedaży w najbliższych miesiącach. Ten rok będzie nietypowy, ponieważ z ostatnim dniem grudnia upływa graniczny termin rejestracji ciągników wynikający z prawa homologacyjnego i na pewno będzie zwiększona ilość rejestracji właśnie w tym ostatnim miesiącu bieżącego roku. Oprócz ograniczonych dotacji unijnych na zmniejszoną skalę sprzedaży maszyn wpływają także niższe ceny skupu produktów rolnych, czyli ograniczenie zarobków gospodarstw rolnych. Ekonomia w Trójce powróci tuż po 9:00 na audycję Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. No i prognoza, która mówi, że w całym kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane, na krańcach północno-zachodnich możliwy deszcz, a temperatura, dziś muzyczna, skrzypki koło Augustowa 12, trąbki małe i trąbki wielkie koło Pruszcza Gdańskiego 15, dzwonek koło Ostrołęki 16, fletnowo koło Grudziądza 17, bębny to koło Nowego Sącza i lutnia koło Konina 18, harmoniny koło Buzka Zdroju 19 i trąba koło Ostrowa Wielkopolskiego. Tam 20 stopni, bardzo ciepła trąba dzisiaj. Za granicą mamy Gitarii w Iranie 23, flet w Albanii 24, trombolkulon, takiego instrumentu nie znam, ale z pewnością istnieje, w Indonezji 25, saks w Hiszpanii 26, bęben na Filipinach 30, również na Filipinach jest puzon 32 i wreszcie w Gambii tuba, dęba, sama. No, sama, ale za to 36. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów do zabudowy marki Whirlpool, płytę indukcyjną i piekarnik. Zapłacisz jedynie 2990 zł i 60 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do 9:00. Pora na piosenkę dnia. Childhood. Don't Have Me Back. It's not like I've been thinking out of tune, 'cause heaven knows I'm running low. Teraz, proszę Państwa, już nie jestem sam w studiu, ale też nie jestem w towarzystwie dwóch panów, bo czasem Piotr Bukartyk przychodzi bez Krzysztofa. No i tak jest dzisiaj, ale za to zupełnie nową, dzień dobry, tak. Malutką dziecięcą gitarą. To jest brakujące ogniwo między ukulele a gitarą. Nie mogłem się powstrzymać, nabyłem tę gitarę w sklepie, to coś w muzycznym sklepie, bo to nawet brzmi, jak pan posłucha, jak to takie maleństwo, jest śmiesznie. Usiadłem w sklepie, wziąłem to do rąk i od razu ułożyłem taką piosenkę, zaraz ją zagram, bo melodyjka przyszła mi od razu. Pomyślałem sobie, że muszę ją mieć. Tak. I to jest taka, nie będę nic mówił o tej piosence, dałem jej roboczy tytuł Wracając z wywiadówki. I prosta jest. Muszę się do niej przyzwyczaić, bo mało miejsca na paluszki. Garść słów, a temat też niby jest, niby nie ma, bo się nie docenia go. I tu znów się kłania natury i wychowania, poplątanie. A więc panowie, panie, twierdzę, że z pomieszania obu sił trzecia się wyłania siła. I czy to tata mamę bił? Czy to tatę mama biła? Czy jak papuszki nie rozłączki, tylko trzymali się za rączki, to czasem dziecko rodzi się tak po prostu złe. Tu byłoby solo, gdyby był Krzyś, lecz go nie ma dziś. Garść słów sam bym wolał, jakiś temat bardziej miły. Ale znów, jeśli bolą, to chyba znaczy, że trafiły. Nikt poza tym nie zaprzeczy, że nie takie mogą rzeczy człowiekowi wpaść do główki, kiedy wraca z wywiadówki. La la la la la la la. Pa para para para. Tap tip ti dip. I ta gitara właśnie miała swój debiut. Możliwe, oklaski rozległy się w niektórych miejscach. Bardzo możliwe, kraju. tak. A wniosek z piosenki taki, że nie wiadomo, co się człowiekowi urodzi. Nie wiadomo. Jest też, pamiętam, z Tomka Sojera, różdżką dziadeczki Duch Święty bićkarze. Wiele przesłań można pod to podciągnąć. Ale nie zachęca pan do fizycznego karania. Absolutnie nie. To nieładnie jest. Piotr Bukartyk, proszę państwa, dał do myślenia. Dziękuję bardzo. I to była ostatnia z tych piosenek, które przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. A teraz podróż w Himalaje Indyjskie. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś Himalaje Indyjskie. Z wędrówki po nich wrócił właśnie Bartosz Malinowski i Joanna Lipowczan. Był to drugi etap ich podróżniczego projektu Wielki Szlak Himalajski. Jak się okazało, zdecydowanie trudniejszy niż pierwszy w Himalajach Nepalu. Trudniejszy z wielu powodów, także dlatego, że w tych górach zakazane jest korzystanie z nawigacji satelitarnej, map w wysokiej rozdzielczości, nie ma też zasięgu GPS. Czemu? To są strefy wojskowe, strefy przygraniczne z Pakistanem, z Kaszmirem, czy z Tybetem, i te wszystkie strefy wojskowe rządzą się własnymi prawami. A to sprawia, że o pomyłkę w wytyczaniu szlaku nie trudno. W momencie, kiedy nie byłem w stanie z mapy dowiedzieć się, którą dokładnie doliną powinienem iść, po kilku kilometrach zorientowałem się, że jesteśmy w złej dolinie. To kosztuje mnóstwo czasu, bo powrót z takiego miejsca w momencie, kiedy mieliśmy do przekroczenia bodajże 4 czy 5 rzek, a na przekroczenie każdej rzeki średnio trzeba liczyć od 30 do 40 minut, no to wiadomo, że są to zbędnie spalone kalorie i zmarnowany czas. Szczególnie w momencie, kiedy już mieliśmy bardzo słabą sytuację, jeśli chodzi o jedzenie i tego jedzenia zwyczajnie nam brakowało. Jak wspomina Bartosz Malinowski, w pewnym momencie wyprawa zamieniła się w balansowanie na granicy życia i śmierci. Były to trzy najtrudniejsze dni, bo przechodzenie wysokiej przełęczy, kluczenie po bardzo trudnym lodowcu, na którym mnóstwo szczelin, pobudki o 2-3 w nocy, żeby jak największy odcinek tego dnia pokonać, trudny teren. Jesteśmy na wysokościach blisko 5,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. To tych kilometrów się dużo nie pokonuje. To jest w ciągu 12-14 godzin, myślę, że 10-12 kilometrów to jest maks, jakim możemy wycisnąć, bo człowiek po prostu na tych wysokościach w takim terenie porusza się niezwykle wolno. A ponieważ teren jest trudny, to też trzeba zachować szczególną ostrożność, po prostu żeby gdzieś nie polecieć, nie spaść, żeby nie doszło do kontuzji, bo każdy najmniejszy uraz w tych górach wiąże się z sytuacją ekstremalną, dlatego że nie mamy tutaj łączności żadnej i też nie ma służb ratunkowych, czyli w momencie jakiegokolwiek, chociaż najmniejszego wypadku złamania nogi, jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, dlatego że nie mamy jak wezwać tych służb, ale tych służb w ogóle nie ma. Mówił Bartosz Malinowski, który już przygotowuje trzeci etap wyprawy Wielki Szlak Himalajski. Audycja podróżna. A teraz sprawdzamy, co w podróżniczym świecie słychać. W Japonii powstaną pierwsze na świecie hotele w pełni obsługiwane przez roboty. 10 nowych placówek zostanie otwartych do marca 2019 roku. Sieć Henna Hotels z obsługą w postaci humanoidalnych recepcjonistek, dinozaurów czy robotów sprzątających będzie działała, jak zaznaczono, w centrach miast. Portal Sleeping Airports opublikował wyniki corocznego rankingu portów lotniczych. Jednym z kryteriów jest to, czy na danym lotnisku można się wygodnie wyspać. Pierwsza trójka należy do Azji, to Singapur, Seul i Tokio. W pierwszej dziesiątce są 4 porty z Europy: Monachium, Tallinn, Helsinki i Zurych. Ukraińskie Koleje Państwowe zapowiedziały uruchomienie bezpośredniego połączenia z Przemyśla do Odessy. Pierwszy pociąg ruszy na początku grudnia. Podróż potrwa 14 godzin. Teraz przenosimy się w bardzo egzotyczne miejsce. Jesteśmy w Nowej Kaledonii. To francuskie terytorium zamorskie położone na południowym Pacyfiku, a jest tam pani Karolina Kania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór, bo u mnie już późny wieczór. Co pani tam robi? Jestem tutaj na badaniach terenowych do doktoratu. A co pani bada, jeśli możemy zapytać? Zajmuję się konfliktami związanymi z rozwojem turystyki na wyspach archipelagu. I faktycznie tam takie konflikty wybuchają? Tak, tak. No, to, co mnie interesuje, to właśnie kulisy rozwoju turystyki, a jako, że tutaj jest specjalny system prawny, prawo zwyczajowe, to prawo tak z europejskiego punktu widzenia inwestorów, którzy chcieliby tutaj inwestować, no właśnie trochę komplikuje im tutaj pracę. Jest no przyczyną różnych konfliktów. No właśnie, na jakiej płaszczyźnie te konflikty wybuchają? O co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że osoby, które przyjeżdżają tutaj do pracy w hotelarstwie, w turystyce w Francji kontynentalnej, nie znają kontekstu historycznego i kiedy są konfrontowani z tutejszą rzeczywistością, oni zawsze potrafią sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne konflikty między osobami zarządzającymi a społecznością lokalną. A ile ludzi tam mieszka? Około 270 tysięcy. I co ciekawe, Kanakowie, ta ludność autochtoniczna, stanowią jedynie 40%, czyli mniej niż połowę. Jaki jest stosunek tych autochtonów do kolonizatorów, nazwijmy to tak, upraszczając? Niestety te zależności są bardzo skomplikowane i widzę tę taką dominację